seu crisol e a sorte é o meu soporte. Sobe, baixa o sal, cai o chão, o mal e a vida vai na saída. E assim toda fartura escoce por as costuras. E assim toda cordura escoce por as costuras. Vai e vem a luz, sube baixo a cruz e a morte é o meu resorte. Ser porque ti, estar porque ti, das o abrigo que ven con. Y así toda fartura escoce por las costuras. Y así toda cordura escoce por las costuras. Y así toda fartura escoce por las costuras. Y así toda cordura escoce por las costuras. Y así toda cordura. Bueno, xa temos outro lado do fío telefónico, outra comunicación. Neste caso, falaremos co presidente da Asociación Castaña no Logal, don Antonio Álvarez. Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde, Xulio. Boa tarde, benvido. E antes de que se me esqueza, moitos parabéns por esa concesión de Sendeiro Azul, Quinta Río Donsal. Pois, o recibo eses parabéns con emoción, porque desde o principio ti estiveches donde había que estar, ti o divulgache cando había que facelo, e ademais pues, nestas datas pues, ser o único que está facendo algo precisamente por eso que levamos feito durante 16 anos, 16 anos que empezamos no ano 2009, no ano 2013 se homologou a senda, que se empezou a construir no ano 2010, no ano 2013 fomos finalistas dun premio a nivel europeo, no ano 2019 nos deron o premio a paisaxe da Fundación Juana de Vega aquí da Coruña, agora no 2026 pois esta distinción de Sendeiro Azul, que como das playas pois significa que cumple requisitos de carácter medioambiental, ecolóxico, incluso con microclima, pois mantos de musgo e de líquen que prácticamente ningún sendeiro de España ten, con esa cantidade que ten o entorno polo que discorre a ruta Quintarrio Donsal. De alguna maneira, detrás desta distinción hai 16 anos de esforzo feito polo común desde a iniciativa privada, con colaboración, como sabes, saben os ointes que te escoitan e nos escoitan, cando tamén participo, pois periódicamente, pois voluntarios que viñeron de 4 continentes, 18 países, incluso de Cataluña, tamén a limpar a construir, a limpar para poder construir, rehabilitar antiguos camiños de carro, sendas de pastoreo, de alguna manera, pues, bueno, cuando anhelas un resultado, se consigue, pois, home, a falta de outras distincións, con un calvario do que tampouco quero falar hoy, porque hoy é un día de celebración radiofónicamente falando, de alguna maneira, pois, as críticas quedan para outro día. Vale, pois, volvemos a repetir, moitas felicitacións, Antonio. Escoita, virás a recoller entonces a un pobo de Andalucía, no, de Valencia, teño entendido, non? Sí, vou a Cullera. Cullera, o castelo de Cullera. O castelo, donde fai a organización ADA, que o nome complete a Asociación de Educación Ambiental e del Consumidor, ADA, que acá otorgou o galardón, que ten a responsabilidade administrativa de conceder este tipo de distincións, neste caso, en total... estas concesións non é algo de por vida, non? Pues, claro, claro, claro. Diríamos que todos os entornos naturales, paisaxísticos, etcétera, todo é incondicional, porque lógicamente se un sendeiro pois se construe, se habilita, se rehabilita, pero logo se vai por entornos vivos, como é o caso da ruta Quintarrio Donsal, ademais un dos máis longos de España, diríamos, se non é o que máis, en sendeiros azules, que vai por un entorno de Brigo, de ladeiras, de soutos, de valles, de fragas, prados, pegado ao río, lógicamente que onde hai crecida se arrastra todo o que non se limpou, pois eso convirte un sendeiro que está perfectamente transitable en intransitable. Por lo tanto, este é como un bebé. Vale. Un bebé medioambiental que hai que cuidalo, e eso foi o calvario, diríamos, o reto de todos estes anos que cumplimos, que verificaron que cumplíamos, e polo tanto, bueno, pois pues, aparte de darnos unha distinción, tamén nos aportamos, diríamos, unha categoría, aínda que non sexa diferenciada polo de agora, que é un sendeiro totalmente natural. É dicir, non hai obra civil de maneira que pois haxa que facer unha carretera de aquí a aquí, non hai sendeiro, non hai zonas de paso de madeira suspendidas no aire, pois por viguetas, etcétera, que co tempo pudren, polo tanto duran. Este ano mesmo, polo que usen a toda agora, pois houve un número considerable de sendeiros azules que o eran e non o son. Vale, Antonio, eu quería que lle dixeras a estes nosos escoitantes, os galegos do Mediterráneo e os que son seguidores do noso programa, que por certo emítese despois mañán concretamente en Radio Roncudo, tamén se está a escoitar en Brasil, teño entendido que en Suiza precisamente Máximo nos está escoitando tamén en Canadá, que será, Iván, como está desenvolvido, porque hai unha páxina, non, que poden visitar e ver, e bueno, casi. Diríamos que este sendeiro, outro dato, me parece moi oportuna a túa pregunta, é o único, polo que eu sei, hasta de hoxe, que ten unha páxina web, eso un blog, é unha páxina de Facebook. Eso que, bueno, eu quería darlle a coñecer a todos os nosos ointes. Coméntalle, cale son. O nome é www. Asociación Castano, non ten a ñ, claro. E nogal.com. Asociación Castano e nogal.com. Cando se empeza a escribir en Google, diríamos o nome, pois xa aparece de cartilla popo o número de entradas que ten. E aí verán os ouvintes, os que entren, os seguidores, os non seguidores, como che explicaba outro día en algunha das mensaxes que nos cruzamos, desde que empezamos co tema da candidatura e incluso un pouco antes co tema dos incendios, o número de non seguidores está superando o de seguidores, pero coa diferencia tamén, en pro desta páxina, non publicamos mensaxes ou textos dunha línea ou dúas ou tres. Non, é que a mí eso non me interesa. Non me interesa a asociación porque, diríamos, a natureza non se pode describir, a veces simplificar tanto como para que nunha frase ou nunha palabra, porque aquel que non coñece nada, e por eso a túa pregunta é moi importante, pois que aprende dese clip que donde pois me gusta. Non sabes o que lle estás dando. Está ben, está ben. O sea, que nesa páxina asociacioncastano.com, nesa páxina podese comprobar non somente o percorrido, sino tamén a situación, a señalización, no, todo o que fixemos, moitísimas fotografías tamén, non? Mira, aí, bueno, ahora non teño aberto a páxina, pero calquera que tira diante dun ordenador, ahora que o grave o nome para acordarse, que é bastante, pues, sinxelo. Entón, cando se entra na páxina, hai, ahora, neste momento, un banner izquierdo, que é un recuadro, con unha foto donde se dice que pues que fomos distinguidos coa clasificación de Sendeira Azul. Isto se materializa nun momento solemne que vai a ser no castelo de Cullera, coa entrega dunha bandera, que é o mesmo que se fai no caso das playas, que se pon nun mástil. E entón, pois, a xente que pasa, pois, ainda que si vei a bandeira azul, diríamos, pois, eso significa que ten accesibilidade para persoas con discapacidade, pois, que hai vixilancia, que hai socorristas, que a auga, pois, non ten, pois, problemas en cuanto a calidade, pois habrá os riscos e as olas naturales. Bueno, no caso do sendeiro, que é máis recente, diríamos, o que clasifica tamén é, fain algo que a mí me parece moi importante, que non é solo homologar un itinerario que xa o fixo a Federación Galega de Montañismo, senón que é o tema ecolóxico o que se cuidou, por donde se rozou, non facer pois auténticas barbaridades, pois é destruir pois o cai de bonito de vegetación autóctona, neste caso como uces, carpanzas, carpeixas, brezo, xestas, toxos, etcétera. Tú vas na primavera e aquilo parece, Xulio, un xardín cuidado. Claro, claro. Vas no outono, é unha paisaxe totalmente distinta. Diríamos, pois, bueno, e cando cae a folla, cascora, con cores diferentes, a hojarasca esa posta no sendeiro, tú dices, ve que vou camiñando por unha alfombra vegetal natural. Claro que sí. Claro, é que iso ten precio. Bueno. Por outra banda, diríamos, pues, na primavera, pues, pisar flores. Bueno. Entón, a mí me parece que, o sea, na páxina web ten unha serie de seccións, na parte de arriba, si se clica, cada unha dela ten varios subapartados, e vai conducindo o navegador, o visitante, o internauta, o lector, pois, acción. Que significa isto? Bueno, pois, os campos de traballo. Aí aparece desde a relación de voluntarios, o sendeiro, pois, antecedentes, por donde vai, o mapa cartográfico, topográfico e toponímico, o sea, os nomes dos povos, e logo despois o perfil da ruta, diríamos, en cuanto a que se empeza pois nunha altitude a 820 metros aproximadamente e acaba na carretera que vai de Becerreá a Nava de Suarna, nos Ancares, a unos 390 metros de altitude sobre o nivel de mar. Vale. O río Navia, do que o río Don Sal é afluente, desemboca en Asturias no mar Cantábrico. Muy ben. Entonces, para poder achegarse precisamente a esa zona, tanto nunha zona como na outra, como acabas de decir, tamén hai aparcamento para poder deixar o auto e despois camiñar ao longo dese percorrido tan grande que te dixete, non? Sí, vamos a ver. Tratando de ser breve, sí, didáctico, diríamos, para chegar, se entran O que non se deben facer é rutas sin haber sin coñecemento, sin, como é debido. Sin coñecemento, pero porque igual unha como que podía ser un día de natureza, de sí. de percorrido, de disfrute, pois se convirtió en un problema. Non claro. Nos pasou eso habitualmente, claro. Porque a información é seria, é transparente, está onde ten que estar, pero para chegar a Senda, poderíamos a xente que veña de fora de Galicia, pensando incluso de Cataluña ou do Mediterráneo, como están empezando a vir, pois ten que vir pola LS, pola autovía A6, e cando chega a BCRA, a altura de BCRA, hai unha salida, que anoten, a 456. Sale, ten a salida na 456, entra na Nacional Sexta, hai unha, se pon xa no, nos temos un código QR descargable na páxina web na dirección de contacto. Ajá. Se descarga, se pon no navegador, sí, e leva directamente donde está a sede en Quintá no final do primeiro tramo. Muy ben. Entón, en función do que queiran, do perfil, do percorrido que queiran facer, claro, que queiran facer, importante o que vou dicir agora. A senda ten 18,2 kilómetros, incluído a derivación de ida e volta, que máis ou menos entre ida e volta 3 kilómetros, que para min é esencial. Vale. Deixo de facer calquer outro tramo, porque é como meterse nunha fraga, é algo especial. Pero se ademais os muros das Ouriceiras, do antigo caseto da luz, da presa, tan cobertas de musgo, tú chegas ali, aquilo é un sitio distinto. Claro. Non está contaminado, non hai ruido, as árbores, pois, castiñeiros en particular, ten a veces características físicas, porque van buscando o sol, e entón, nese crecer, ao longo dos anos e de décadas, pois collen formas que xa che digo, hai algún que ten perfil de saxofón. Caray. O cuberto na parte de abaixo de musgo, sí, sí. E na parte superior as ramas de liquen. Muy bueno, bien. Eso que significa, logo volvo en la zarco anterior, significa que a calidade do aire, sí, e do oxígeno é perfecta. Perfecta, claro. Porque senón non se dá ese tipo de hongo. Claro. Diríamos claro. Que o musgo é unha radiografía da temperatura e da climatología do entorno no que se produce. Vale. Entón, porque nun peñasco aire libre nunha zona de sol non hai musgo. Claro. Entón, o mellor entón, é poñerse na páxina e comprobar que cual é a situación, o lugar onde se o mellor lugar, claro, para poder empezar, además, poder comezar. Hai incluso creo que ao longo dos anos creo que fixemos ben pensando precisamente naqueles que non coñecen a ruta. Entón, claro. Unha, donde teño que salir e para chegar á cabeceira. Está perfectamente, se pon, xa digo, se descargan o código QR que aparece en contacto, os leva directamente ao final do primeiro tramo e comenzo do segundo, e quedaría o segundo, terceiro, cuarto e quinto. Muy ben, muy ben. O que fain algúns, cando ven en coches particulares, e ven, pues, imagínate, 4 coches. Sí, sí, sí. Pois o que fain é, deixan, quedan todos no punto que quedaron, e collen dos coches e van o lugar donde van por donde contan salir. Vale, vale. Porque vale. Que será sempre en puntos de carretera asfaltada. Muy ben. Con algún núcleo habitable ou non habitable. Vale. Entón, o chegar a ese fin, que fain? Como estamos falando de 6 kilómetros aproximadamente, coñen o coche que deixaron no final, os conductores ven a buscar os outros coches e recollen o resto. Claro. Ese ven en autobús, se nun autocar de hasta 40 pasaxeiros, diríamos, pode seguirlos polo entorno da ruta. Muy ben. E a recollerlos no final. Si é de máis de 40, entón, diríamos, o coche hai tramos donde non xira, sí, sí. Concretamente na Ponte de Cabana. Porque son estreitos. Entón, os deixan a cabeceira, o autobús se vaya a Navia de Suarna, logo chaman por teléfono, oye, pues sí, estate en Cabana ás 6 da tarde. Muy bien, muy bien. Se acerca ali e o recolle. Muy bien, muy bien. Bueno, sabes ti que a radio ten o tempo moi metido, pero temos que facer constancia, e quixera darlle a coñecer a todos os ointes que ti vas a ir a recoller precisamente esa distinción a Cullera, pero que tamén pasarás por Cataluña, é dicir, virás aquí a Cornellá, e entonces terás a posibilidade de ampliar todos esos coñecementos en dúas, como mínimo en dúas charlas, unha en Airiños da nosa Galicia, en Santa Coloma de Gramanet, e outra en Toxos e Xestas. Ou seja, que daremos información moi detida e moi específica. Eu creo que vai a ser, vou encantado, primeiro, porque eu procuro ser agradecido con quen xa axuda, pero segundo tamén porque desde aí viñeron voluntarios a traballar, que claro, é outra parte da que non é posible, pois, nunha entrevista de radio, sí, de 5 minutos, 6, 10 ou 15, de expresar, porque detrás desto, que viñeran a traballar desde, sí, 4 continentes, claro, claro, chicos e chicas, a mer parte mulleres, por 2 ou 3 de diferencia, pedindo cartos para facer o viaxe, sí, a min eu sinto un deber e un respeto tremendo pola xuventude que participou. Muy eso bien. Foi o que lle deu nome a senda, e eu vou a Cataluña por terceira vez. A primeira foi a presentar o sendeiro, onde xa estaba feito. Sí, a sí, segunda, sí, foi a presentar o documental. Muy e bien. Ahora vou, pois, de distinguido bueno, representando a asociación e todos os colectivos que participaron ou están detrás, incluso, pois, membros de honra, sí, xente que nos axudou, que se implicou. Detrás deste sendeiro hai mans. Moi ben, moi ben. Non houbo jamás cartos, diríamos. Cartos, cando non os habíamos, tivemos que poñer algúns para poder terminar a senda e buscar atencións mínimas, diríamos, cos que participaron na senda. Bueno, pois, isto, hoxe, este é un éxito da sociedade civil organizada, liderada e, sobre todo, feito para o común da sociedade que queira practicar o senderismo. Moi ben, pois volvemos a repetir as nosas felicitacións. Digo que eu poño axudo a poñer a asco a miña sardiña, porque nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, e como nosotros estivemos aí ao comenzo axudando, ou polo menos dando a coñecer, pois digo que algo de éxito aportamos tamén ao vosso traballo. Sí, sí, sí, sí, moito, moito, sobre todo esto, Xulio, está o tema de que cando te sentes solo, que alguén te acolla, é imprescindible, porque é que un aguanta un mes, un, sí, ano, sí, sí, dous, sí, sí, tres, cinco, claro, pero cando chegas a 16, e a máis, pois tampouco podes deter a idade da vida, non? Claro, claro, claro, claro. Que xa falleceron, non? Sí, sí, sí. Entón, sí, de alguna maneira, eu sabía que o tema non era homologar, o tema era chegar a isto e agora dicir, mira, señores, eu cheguei hasta aquí, sí, e agora a responsabilidade é súa. Corresponde a moitos outros, claro que sí, sí, sí, señor. Diríamos, cada un, o que non pode ser é que se deixen traballar, financia, sí, e se non che damos os cartos, pois te fastidias, sí, pois, sí, sí, e sí, se non, pois, te... pois eu, como lle dixen outro día a unha autoridade que tiña frente en unha reunión tensa, pero ainda podía haber sido peor, eu teño que reservar algúns aforros para a silla de rodas que me espera. O que ya que non sexa, eso preciso, bueno, que continuemos a vida máis ou menos, bueno, pues achaques da idade, pero que non teñas que empregar precisamente. Pois que residan en Barcelona e Cornellá, eu creo, non porque... Error. Se eu non son nada, pero a mí me parece que vaya a revivir. Hai que poñerse no que decía da xente, os pais, pues, as carencias de miña mãe, que pa descanse, e outros tres xentes de un traballo interxeneracional. É que eu levo toda a vida dedicándome a tratar de coordinar, a sumar recursos escasos, a tratar de sumar, pues, desde que dá un podón ou que entrevista para unha emisora de radio. Pero logo despois temos que cooperar. E o que non podemos é desaparecer como a Guadiana. Non pode ser. Sí. Eu non o fixen nunca, ni o vou facer. Moi ben. Bueno, volvo a repetir, a radio pídenos vale. paso para outras cousas. Agradecerche moitísimo estes minutiños que nos dedicaches, que nos que ademais ampliaches o coñecemento de ese voso traballo tan tan específico. Ya, e cando estés aquí continuaremos facendo pues, ampliando esa comunicación. Que entre todos podemos facer algo do que van a salir por lo menos espiritualmente, moralmente, o psíquico. Hai xente, un inciso solo. Todo o que se nos di a través dos medios habitualmente tradicionais, ou generalistas, non generalistas, é negativo. Bueno, que referencia lle deixamos aos xóvenes e a xente que está nunha residencia e non sale da silla de rodas ao longo do día porque todo é discusión, opinión, guerra? Vaya, eu digo, bueno, pois eu presento falo no nome do musgo e do leite. Moi ben, pois a continuar facendo patria, como se suele decir, porque en realidad o que ti estás sementaxe é algo moi importante e continuaremos aí. Estaremos bueno. a teu carón, Antonio. Veña, moitísimas vale. gracias por a tua participación de hoxe. Gracias. Veña, hasta outro momento. Gracias. Despedimos a Antonio con música e continuamos a nosa tarefa.